तड़प कर दास्तां अपनी बहारों को सुनाते हैं, बहारों को सुनाते हैं, हम उनके पास आते हैं। जब से हमको प्यार हुआ है जीना भी दुश्वार हुआ है, जीना भी दुश्वार हुआ है। सहारे जब न पाते हैं तो फिर घबरा ही जाते हैं, तड़प कर दास्तां अपनी बहारों को सुनाते हैं, बहारों को सुनाते हैं, हम उनके पास आते हैं। तेरे वीरान जहाँ है, गुलशन का हर फूल खिजा है, गुलशन का हर फूल खिजा है। तुझे अरमां बुलाते हैं, नए तूफान उठाते हैं, तड़प कर दास्तां अपनी बहारों को सुनाते हैं, बहारों को सुनाते हैं, हम उनके पास आते हैं। दर्द में डूबी शाम न पूछो, आहों का अंजाम न पूछो, आहों का अंजाम न पूछो। शमा गम की जलाते हैं, अंधेरे बढ़ते जाते हैं, तड़प कर दास्तां अपनी बहारों को सुनाते हैं, बहारों को सुनाते हैं, हम उनके पास आते हैं।